am nak mom taxaw ci bamuy wat dafa wax ne bu fekke ne ñen mak da fay nek ak mom xali bi xamne mak ngi amul ko ñaaral kon neena su baba mak ngi ci bopum day wat walam ci nit ñi bu ko defé nak bi jamani bi wat xali bi day taxaw ci wetam di xali bi du mëna watagul su ko defé nak xali bi dañ koy bayyi ba mu kallafé su kallafé nak légui wat mom lay waxna wala yu'akhkharu al-kabiru ila bulughi saghiri li alla yamuta qabla bulughi saghiri fa yabtula adamu en li tax ñu né mag mi ni wat fi sa sa bu ndé xaar gëna gi kallafé ngir ñu bokku wat man na mag mi faatu ci digënté ri te mo mag mi bu faatu xalé bi tam digone dara joy day neen rek léw mu né wa saghir ma ho da bëgg wax rek أي الصغير موجود مع الكبير حال حليفه لأنه أرهب موغن تيدلي موغن رجلو موغن بريوات موغن ميخالي بتحاو دين دن موغن حلول موغن رجلو وإذا حلف الكبير انتظر بلوغ الصغير ليحلف حصته من القسامة ويقتل الجاني أو يعفو عنه وإن حفى الكبير سقط القواد ولصغير حصته من دية حمد bu fekkone mom mi mag dafa daldi balé fi sasa kon fayento di daldi deñ des mëna fayento ca kray xalé bi nak kon nañ koy jox walam ci diya ay set di tay bu defon di ju di tay lu ci walu wara tollu ñu jox ko ci lu ñu jox ko lu tollu nona su fekkene mag mi da wat nak dañuy bayyi xalé bi mom mu deganiko ba doon mag bu doone mag wat walam ci ni lam ci waran wat su ko defé ñu sét nak ba xam mom day balé wala day fayanto wa wajaba warena moy soxena bi ha ci qasamatu adiyatu geja fi qata'i ci tayful wal qawdu ak fayanto ga fi hamdi ci tayga min wahidin ci kenn kep tax yena ko grañi ko na la ha ñal qasamatu neena qasamatu nak sa yo xamne def nañ ko bamu soti bu fekke ni lolu ak ñak tay la di ya ci war bu fekke ni ak tay la itam ñu saña fayanto ci kenn da da bëgg wax ni bu fekke ni mbolo lay kenn rek lañ ci rañel fayanto ci mom niki bu fekke waji da wax ne diw ak diw diw ñoo def ni xamne waxatun kenn ab lim la wax kon ñoom ñi nga xamne ñoy kilifa yi ki ñu ray manam ñoy amé dara ji dañuy seeti ñoo ñam wax kenn rek ràññeel ko waat qasamatu ñu fayanto ci kenn koku waaye nag bu farti ne qasamatu moom kenn képp lañ ci mën a rey waaye desu ci rey mbooloo wa tax mu ne taxayena daa bëgg wax ni an yuayinuhu al awliyaau laha ay lil qasama in kaanat tadmiyatu ala aksara min waahidin fala yuqtalu biha aksaru min waahidin ala almashhuri li dufiha an liqraari walbayinati fa yuqsimuna ala almuayyani ويقولون لا من فعله مات داني راجال كين رك دال وخني مومي كي نوم كو ديفه مومي موكو ديف ليكو تافاتو مو كين كاي راجال سكو ديف ني فانتو كين كوكا وهذا اذا احتمل موته من فعل احدهم لولا بو فكي جامتو نك فاتوم كين رك نيوم موكو ديف والا فكي انا نك ليل خامي ني مو كين كيب ديفو كرم جماعه سحره لا يطيق حملها احدهم فيقسمون على جميعهم ويقولون لا من فعلهم مات ويقتلون اي واحد شاء وقتله منهم ويجلد كل واحد من الباقين 100 ويحبس سنه لم واخ لغي ني قصابته مم كين كيب لانجي ري دونتي مبولو لنج توباليت تامني نيوم نوي راجيل نيوم كليفاي دراتجا kenn ci mbolom rek dal di wax ne mom mi moko def liko taxafatu ñu fayanto ci kenn koka la wax ne bu fekke nak jëf ji mbolo ko jëf te kenn kep mënu ko niki mbolo ñu yëk ci awdu sanni ko nit dañu am doole yo xamne kenn rek mënu ko yanu mbolo yëkati ko dal koy suuf nit mu dal di faatu kon ñoom ñi waat ni kilifa dara ja dañuy waat ne ci jëfi gaay yi ñu waji faato moy ñoom ñi ñoko rek su baba nak dañu tan ku len neex dal dikoy reey ku len neex ci ñoom rek ñu reey ko waye na kep ko xamne reey ñukoy tam dañu ko door téméré yar tej ko at wa ida aqsamu ala muhayyanin thumma aqarra ghayruhu bil qatl khuyira al wali fi qatl wahid minhuma wa yujlat al akhar mi'atan wa yuhbasu sana dina bu fekke dañu waat ni ki mo def yef ni bu bëgg fa ñu ci koga keneen nak bu ko koga jog ni man ma ray su baba neena ñoom ñi nga xamne ñoy kilifa yi dara ji da ngeen di wax bu ko leen ci neex rek ngeen tabu ki ngeen rañel won ba waat ngi ci mom ak ki nga xamne mo wax ni man ma def ku leen ci seer rek ñu rayel leen ko baxna su ko defé ka ja dess na ngom nga xamne rayu ko mu lañu door témerer tej ko mat waman aqama kusal shahidan ben sere hala jurhil ci jam jam aw qatl kafirin wala rayu ak yafur aw habdin wala jam aw janin wala mbemur hala fa kon muwat wahidatan ben ngiñ wa khafata mu japp ak diye te diye ja da wax diye ja rek way ak la jawar rek al mal mu adda ni bu ko wax da waxon ni al qasamatu nakoy sabab moy buñu tumale kenn ci ray ko xamne gor la te di ab julit lool nak motax muy andi atte fi yefer ak jam dal li wax ne ko xamne taxaw nga ben séré ne ki mo jam ki jam jam ba man na nek ak ñakatay ba na nek itam ak tay go xamne ñoon wax na ci dara lolu mo lañu misale al ja'ifati wal amati wad damighati limeno ko ci taxawal ben sere rek bo mene wat bolé ci ñu dal lay artel dox la deug dal lay fay lañu wara fay ci jam jam ba batay ku taxawal ben sere ne ki de mo ray yefur bi su roba bu ca mene bolé wat bolé ci ñu dal likoy fay di ñu wara fay ci yeufal bobé ñu ray batay bu féké dafa taxawal ben séré né ki dé mo ray jam bi manam séra ba mo séré né ki mo ray jam bi su woba mo mi taxawal séré bu ci mëne bolé waat ñu dal likoy jox xaymay jam ba batay bu féké né yaq mbémur la manam yaq ambu jigen ku taxawal ben séré né ki dé mo door jigen ji bu ambu bi yaqu batay kon bu ci mëne bolé waat dal li japp ne kon loolu saxna dal likoy faylo momu yaq ambu ba lamu ci wara fay ben gi rek lay waat momu nga xamni mo taxawal ben séré bobu ma ñu wax ni nak ben waat lay waat bo dé xol ak du soox yi day wax ne hadha idha kana muqim ash-shahid wahidan fa in tahaddada waliyul kafiri ahil janini halafa kullu wahidin yaminan كما قال ابن حرفته والظاهر ان سيد الحبد كذلك اذا تحدد انينا بو فكي نك تخاول سيري سداي كين كون لي وات بن ريك مانا بن غي ريك واي بو فكون ني نيغا خامني ньо تخاول سين سيري سا مانام دال ميلني يفر با ني راي با ديبر ما ني ياق نيكو ورا تخاو دانيو اوب كين كون سو بابا ньоم ньоني كين كو تي داي وات غيلي بوبوم da yakar ni sax batay bu fekkone jamba la bu fekke ne kenn momuko buñ taxawale séré ñoom ñoñé ko mom kenn ku ne day waat giñal bopam lool dal melni ne mo gëna wor wa innaka lan dem ragal na waat bari ak kon set al jarihu aji jamja in halafa dem waat na neena bu fekke ne nak momi taxawal séré ci lañ ko wax ne ko waatal ñu joxla deug mo ragal waat da wax al jarihu way da jublu al mudaha ali ka nga xamni mom lañ kalamé rek mom lañ jëj rek momu daldi wat mim su waté mim daldi set wa ta al jarihu mun ay al mudaha ali bi jurhi al hamdi wa kasa qatilul kafiri wal habdi wa musqitul janin masale yi mu wax legi ne ku ci taxawal ben séré bo ci mëne bolé wat ñu jox la deug ga defal la ci war da wax ne legui bu fekke ne ka taxawal ben séré ba da faragal waat kon dañuy wax ka ñu kalaami ne ko yow waatal mim ndax nga set koko nak dang koy tekkale ana bu fekke da faragal waat kon waatal mim mom ragal waat su boba ñi ñu wessu li yépp ñoo ci yamo bam dess jam jamu tay ba mom day fay la ci war rek niki bu dé yéfer ba bu ko séré ragal waat mim day fay tiye yéfer ba budé jamba day fay xeymay jamba budé memburma day fay la ci war bu dess nak jam jamu tay bi jam jamu tay mom bu ci ragalé waat nak mom lay wax kon dañ koy tej ak lu yag yag rek li fay waatul dessu ko bayyi mu dug wax né hubisa hatta yahlifa neena ñu nak fa intala habsuhu huqiba wa utliqa amna ñu ne fekke ne teñ ko lu yag yag te nanguuta watit dañ koy far yar tu bayiko mu dem nga seet luat ne le nga waxon ne ku taxawal ben séré ci jam jam bo xamne ak ñaka tay la wala sax ak tay la waye amna la ci yoon wax ci alal ñu war ko ca joxe lolu nga joxe won atté ba da nga cey tek nak ne fa in kana al jarhu hamdan laysa fihi shay'un muqaddarun uqtus safihi bishahid wal yamini ana wu fekkon ne jam jam ba day jam jamu tay bo xamne amut jenn alal ci yoon wax wa su boba kon ku ci taxawal ben séré anam bi ñu dal lay fayal ci ka nga xamne mo def jam jam ba fa law qala donte waxon na mom jigen ne dami sama deret wa janini ak sama mbemur hinda fulan nek na fa diw fa fiha kon nek na ci mom ci bopam mom jigen ji al qasamatu min la neena bu fekkone jigen da wax ne diw de mom ray mo yaqitum sama ambo ko neena wax gam wax ne dami hinda fulan ni mom do dang ko topé qasamatu mo ci war ndax non awrikh la non awrikh la duma la jo xamne takna mom nga xamni mom la jigen ji tumal su baba ñom ñu wara waat bu waate rek mu dal di soti mu dess nak lam ci doli ne ak sama mbemur tek ci wajanini kok la na wala shay di dara su jenini muy nek ci mbemur ma wala mistahal ak donte takona neen lam ci dudale mbemur ma nak mom mbemur mom bala meuna sax ne koke moko yakale faw ay xere day am yu doy sukk melni ñaari xere yu manu wala bok ben xere manu am su ko defé kilifay waat bolé ben xere bofu ndewul ma doora sax waye li nga xamni mom la xassamati saxal fi saxal mom moy li jigen di wax ci walu bop ngi ne dami inde fulani wala istahala ay nazala sarikhan tuma mata kana yakbutu illa li bayyinatin wa shahidi hadlin fa yahlifu wulatuhu ma'ahu yaminan wahidatan wa yastahiquna diyatahu manam da bëgg leral ne bewur mom kenn du ci def qasamatu kon nak jigen ji mom bu waxé ni diw moma def li bolé ci ak sama bewur mi tam kon dañuy sét bewur mom donte sax andi won na bakkan nit ñaanaka mok ñak andi bakkan ñoyamo tax lolé mu né wala istahal ñu bëgg wax ni bu fekkone mu jott wona joy andi wut takku wut won manam andi wul bakkan kon mokum jam jam ñoyamo waaw té tam wa in istahal fa huwa bi mansilati qawliha qatalani fulanun wa qatala fulanun mai wa dhalika mulghan fi fulanin manam bu fekkone bëbur ma mu ñu jott andal na bakkan ko yit bu jigen ji ne mom ray yaqsama ambu bi xamne ñu dund ak doomi tam day melne jigen ji waxane mom ray reyal diw ñoyamo su boba mom ray ja wax mom aw reex lay doon waye tuddu gam tudale keneen boole ci mom des ko faale lolou duko saxal dañu bëgg wax ni wa dalika al qawlu bulghan min al mar'ati fi fulanin ah mana bu jigen ne won diw mom ray boole ci mar diw su boba la ajibal bop mom des nako top waye lu wax ci ne mo ci boole diw tam mom des ko faale bi khilaf al hadli al muhayyin li darbi idha qala dabuha wa dabu janinha hinda fulanin kok fala yakunu lahwan bal in kana qatan kanat al qasamatu mutahaddidatan fi an-nafs wal janin wa tuqazu diyatul mar'ati wal janin kon man nga japp li sara bi mu ja danele ne fala yasbutu illa bi bayyinatin wa shahidi adlin fa yahlifu walatuhu ma'ahu yaminan wahidatan wa yastahiquna diyatahu kon bu jigen ci waxe lu mel non tuddu bopam tudale mbemuram lay sal jëm mbemuram mom moy ñaar sere yu manu bu day sekk wala ben sere bu manu su fekkene kilifa ye wat nañu ben giñ bolé ja a su baba nañu doora yeyo jox len dey mbemuruma babul li abuntu la al baqiyatu al baqiyatu aji dawja ala nga ni al baqiyatu way dawnya firqatun am bolo lay don khalafat mum ji yonte nak al imam al iman ba liman hi haqqin ngir bañ aq aw li khalqihi wala ngir ak folen ñena al baqiyatu biñ ko waxe moy mbolo dafa wax mbolo nak waye man na doon sax kenn watax sara bina ay jamaahatun muslimuna wa hasa bi i'tibari al ghalib wa illa faqad yakunu wahidan aw neena mbolo mo xamni dal dañu samp iman ju mandu ñom ñu bari ku bañ ko top té la tax ñu gandu ko top xeyna moy da am ak ñum leen gal ñu bañ neena mu sant leen asaka ñu bañ jox asaka ba mu lay leen gey ñu bañ ko joxe ba mu lay leen lu wara fay ci suuf su ñi bay ñu bañ ko joxe lolu ak tax ñu bañ ko top ba sax ñi ñom dal dañ neexu dañ ko bëgg folé sa yo xamni dal legi am mbolo wala kenn fal nañ iman ju mandu mom mbolo mba kenn ka taxaw ci folé ko bolé ci bari bolé ci téwul bop da ca bolé di bari ngir folli koko ben ba ko folli ba dal am lo xamni mom lañ koy laaj ni ak ci wona joxe dem bañ lay ko joxe ana asaka joju ba di ba yoy so ba lo lañ yoy aji dew re mbolo non la bu de kenn ki mawla su ba fajj wa tahuni khalifat imama al anzuma al mustakhlafa kham rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ay kharajat hamta hadi fi ghayri ma'siyatillahi ta'ala su baba fani hadri ñan iman jumaanu ya qitaluhum khaykhante ñom na sa yo xamni am bolo wala kenn def nañ lolu iman jumaanu jole amna sañ sañu xex ñom wa inta awalu ak don ti tawil nañu don ti sax ñu ñu ko ganto top xeyna amna ragal yalla dañu defé né sañ ko baña top da am fu ñu sukk diku dal ba defé né mën nañu baña top way gi ñu fal li nga am di seenu dëng du seenu ngawte du seenu ñëna yalla loolu mëna nek atax mëna wa inta awalu fi khurujihim alayhi faqad qatala al imam al khalifatu abu bakr al siddiq radiyallahu ta'ala anhu manihi zakati wa kana ba'dhum متأولا انقضاء وجودها بموته صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى قبض من أموالهم صدقة أنا أبو بكر أمنا نبعي الأسد مخير نيوم تنوانا خينا رسينون دنگ تنوانا خينا نيوم يا الله وخنا نتبع نكو خبض من أموالهم صدقة خمنا نتبع يا الله دير نكو جل الشين على الأسد ولكن دائما ممرك موسنا لاج أسد وهي أبو بكر سنكو لاج ممرك خفين تعيلون وبعضهم بأن إمامته رضي الله تعالى عنه لم تثبت لإيسائه صلى الله عليه وسلم بها لحلي كرم الله وجهه أما نيو خامني لا نيو سكنيكون با باغا توب أبو بكر ما دا نيوون سين جيس جيس نون تي تا ديغلي وون ال نيوتو كو يور خلافه لي با تخ نكون مومي دو مام لا يورا توب ديغلا ولك تاي لو واي دو تيري مام Abu Bakar xeral na ñoom tekk na ci ne kon dana fal mu mandu bu ko ñenn ganto top doon ci sax ñoo ñu def seen dëng dañoo defé nak sax nañ ko bëgg top bu tey mu am sax sañu xex na ñoom ko ko faari ni xex yi yefri bu ñi xex ak way dew ñoonu ñi xex yi yefri lañu xex ñoom moy li na waxo na sañu na ko defu diko ci bu xex yi yefri sañu na ko defu diko ci bu xex yi dem non li na waxo na des ko def ba tay nañ ko mal tuuy wa taxmane ko xitaal ni kufari al muharibin lil muslimina fi kawnihi bi sayfin wa ramin bin ablin wa man janiqin wa tahriqin wa tahriqin idha lam yakun lahum dunya أيضا بعد دعوتهم للدخول تحت طاعته وموافقة جماعة المسلمين الذين كانوا نمرقوا عندهم من كفال جنكفال عند الجلد تحبين وب بنجان طلان مدور خيخ نعم نقول يريد برنا خيخ يهوري ولا يسترقوا ديفل جامل لأننا نموت يهوري موي دنك جاب كن جام الجلد جلد جوي بخمني نعبو banu xex ñom ku jappé dis la jamal wala ñu xoroku deful nak xejeru seen garab ton nak seen garab itam wala tur fa deful yekati ruusuhu seen bop ci armahin ci xej kenn du yekati bop ci kanu ray ci ñom manam kenn dëgg bop kenn ci ñom diko yekati yiti khalifa bu fa nek ba diko yekati ci benen rew nonu ay won nan ko sax da bañu xex yefari kon rawanti ni nga xamni lu metti metti ay jël أتخبر لأنه تمثيل أكمتت لأن يعوالا وإذا قبب لك يكتش يخيج وتقدم في كتاب الجهاد منحه في رؤوس الكفار لبلد أول في بغاة أولاده وحالا نبرون يفرق من طريقه يخيه في يفرق من أعدى قبب لك يكتش يخيج عينك لنمك يكتصح كيفخيج جمالك أبعتك لك يكت بعد جمالك بيندك bagnay ñu ngi yëkëti bopp ci ak xéx ci kaw ak way déw ñu rabu ci réy kenn ñoyamu atté manam yëkëti bopp ci ak xéx ñu ko jëmele ci benen dëkk ba di ko yëti ak atté ka tiré non loolu lañuy bañ waye fofé ci bëru bu xéx ba mu yëkëti bopp ci kaw mom ayit mu la param sa gëdi waxna inma yunahu hadru usuhum li mahallil akhra ka baladil awwalin وأما رفعها عن الرماح في محل القتل فقط فجائز كالكفار فلا فرق بين الكفار والبهاة في هذا ولا يدعوهم بجلن باي بمال كي كوجه على لأن مر إلمان جمامي أنبالو بكتكل لنورا خيخة نوني دو وهي بجلن غمك dañe daw joxe alal ñu dal leen di bay dedet lolu señ ñuko fa bëgg wax ne la ya turku al imam wa jama'atuhu qital al bughati muddatan sa'alu ta'khirahu ilayha li yatarawu fi amrihi ana ñu daw ñoo ñu ne nan joxe alal te ngeen may ñu xeer sangam lu xeer ci bop ba xam daan nangu am dañu gantu yi bu ko joxe alal ngeen may leen lolu su boba bu ko imam di nangu moko mbolom dedet ñu ñu shirat nangu ni ñep bañu xex ñoom wastu yena dimbali ko xuna bi mali dem ci seen alal xale dem ci seen kaw e bis ci gade aaje kem aaje wasna do mo dem ci alal joge manam dulit ni bu ñu jekko alal yi way bew yoyé mu ci ay fas wala ay gannaay dañ nañ ko nango ci ñoom wol bati ko xexé len ko bu noppé na dello len ko su marudda top delos ala di nak manam bu jekko seen alal bu jekko ala ci xex ca ñoom bu jekku len nak do ni delu wat alal ja ni di delu wat seen alal ndax ay jëm nañu ka xeyri ni niki alal di bokku tak jeñ jëlan ca ñoom mu da waxal ni bu jekko seen alal te yitti wa alal ja gir xex ca ñoom manes na jël seen alal xexe ka ñoom wala bu ci ko delo len ko mune nak batay jeneen alal jo xamne bokku tok jeen don ci bindi ko ngir xexe len ko bu ya dogale ñu jël ko ci ñoom nit kenn ko jël tey faaw de ngeen koy delo ndax la tax na bëgg wax sumarudda ilayhim ba'dal qudrati alayhim ya dafa wana ho ka khayri ay ka khayri mustahani bi alayhim min malihim ana ni jël li do xamne dogu ci mo na ram wa in uminu ndem wolu na len lam yattaba kon deful top mun hasimuhum aji daw sen ki wax ci wolof aji map sen waye ma bu daw la jiblu na da wax ni ñoo ngi ejli bew bañu di xex ak ñoom do leen jekko bañu daw ak xam na ñoom ñi kat jekkat nañ manam dal mu neeno di songat ñen su baba du aji wu leen di top di leen mun di top di su fekkene amna fu ñu laqku nak daw nañ waye amna fu ñu laqku te mën nañu song ci wat waaw su baba kon dana aji wu ñu top leen non len doli way bu wolé sen doli néna bu xasse do mom ni dina ñu ko mom dañu dañu ganaay waat ni waat kon ajo ñu topp atam ñu inama yuqatiluna muqbilina la mudbirina sa bu ñu jakkalo dal di xex ñu xex ñoo way bu ngeen do ñu balé wala mu dafa bu fi jekkali ala jarihim ci bu ñu jam seen ba mat na xam manam sa yo xamne jam nañ kenn ci ñoom ba mu doole rek dañ koy baay way kenn duko jekkali wa ko ñu hasu bi fi li rajul ñal waja xatu abi ray baaya su fekke ne mom da bop da and ci iman ju manu ji ci xex ak ñeko bañ manam ñeko bañ top legi mom fekke ñoo ñe bañ top iman baayam ci la bokk bu xamé bayam li gëna moy bañ ko ray da li gëna moy bañ ray bayam wala li dana tam ay manam amu ci aram nak sit la way bu xamé ni ci bayam la ta bokku ci ñoña mom ni doom ni nako nako jënd bañ ko ray yob ko xaw ku ri handi rajuli al muhim li imami hala qitan al buhadi qatl abihi al baghi hamdan wala yakrahu lahu qatl akhihi wala ammihi wala jaddihi bañ ñu ray bokam ba bayam ndaw ba maam du ko jo xamni da bok ci ñooñu dew waye nak bu xamé ne kay bayam la waxu re ko nak lolu sit nañ ko wo bari sa hoté don nako xam nga ñoon boore ko wara don te te ko day ne xam ndaw mu ne mom nak bu waxu won ray bayam non xam nga moko tay waye lam ko tay du toñ ana moko ray te tay ko waye du toñ su mo ba du tay mu don bayam da mu ñoon ray ko waye bu ko ray tam du tay mo ngi ko doon ko mo ngi and ko lay sax doona wala mo yaa man do warlu mo ta awidul ajitaawil ak ta fa di tankana nafsan bakkan aw mal mo wala ala ana ko be top iman bu fekke ne ñak da top def ko ci deug ba ñu na yalla da te ci xalaatum di dal mom ni war na taxaw top ki lolu su ko ni ko wax ko ko ne ci dig lolu bu fekke ne ci damar lo gere na ci bakkan ba sank na ci ala tam bis mbir bi jeexé ken do ko top ken do ko wax nako bakkan bi na ray ba ala gi nga xamne mom ko sank bu faatu ci bir mom day japp ne bakkanam nenn rek ala jo xamne sank na ci yit bop borom ñak na ko rek wa mo tamay na hukum khadihi atik khalil bu la kene mom bi nga xamne mo baña top iman ji da bari won fulé andang bolom digeema sa su mbolo ne mom digeema sa su mbolo ne iman ba sakkan sa xali jo xamne makoy atté ah kon neena ba tay bu sété ne mom ak dëng toto mu def ko da nga fu mu xalaaton ci xalaatam rek defé ne lolu sañ nako war ta top ci su boba la atté katam bo atté won ci jamono la tu bir ni sét dañuy bayyi atté bo bañ ko tébi bayyi ko rek muy bayyi ko non wahadun ajidan aqamahu ko xamne taxawal won nako jëgëk no mbolo mi nga xamné ñoo baña na top iman dañoo bëru won fulé dañu taxawale xali bu gëtal amé ngi dal ko yëngal dañ da koy atté ci seen atté gor dama bop bu té bis mbir mi sédé ba ñoo ba and ci mbolo mi dañ atté won ñu ko xélé ñu ngi bay bu dal gëtu ko xamné itam jottu dañ ko wëyé ñu tam té ko bay mom rek ci jox dara ndax rek bëgg bu ñu dal oru de den nopp na jëmmu ñu ko fassal wala rek ma ho ko andon nak mom bu dum ma ci jëm ci wala rew wa ñoo nga xamne ñoo gan to top ci fan ta mo ko mandu ñoo ñoo ñu bu fekke da am ñu fur bu fassal wala re bu bayyi fi iman bi dem top ñoo ñe bu ko mir mi sedde bu nga xamne ñoo ñu dem ci waat nañu ko ke ñu fassal wala re tax ñu fekke wala re wa nga xamne loolu ci jaaral la rek da nga mom ñu gan to na top ci xalaat lañ ko tewon rek defé ni sañ ko waye du won seen dëng ba ak nononte bisu mbir mi sédé mo xor bu fa sañ wala tam amana ñoom nit dañu bañ wala rew rew rek dañu ba tay lañ ko sant won ak mum dara do ja bu ko defé na wa bamina te daddu al muhanidu aji dëng ja ak nafsa bakan wal mala ak ala su fekke ne mo mi nga xamne mo baña top iman mo xam do la mo xam kenn la ci dëng dong la ko tegon dañ ko fal rek mom neexuko ma mu xol dem rek nangam ak nangam tax bañ ko top ba jamar lo am seen digënté on dañu sét bakkan bo xamné ray nako dañ ko top mu fay ko du ay yu fayento ala jo xamni sank na koy nonu dañ ko top boy ko wala ko ko mo di ko dëng rek ko ci andi mom gis ko bal dara ci lolu fa da ko wax wala dina al baqi al muhanidu ay al mujtahi al baqi bila ta'il an nafsa allati qatalaha fa qatashu minhu.